राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 22 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम नई बात क्या बताऊं मैं, दो है जड़ और चेतन। इनके लिए कहा है चेतन जो है वो ही वास्तव में तत्व है, जड़ तत्व नहीं है, जड़ कोई पदार्थ नहीं है। ये उत्पत्ति विनाश वाले को जड़ कहते हैं, तत्व चेतन चिन्ह एक ही है। उस तत्व में स्थिति होनी चाहिए। वास्तव में जीव मात्र उस परमात्मा के चेतन के अंश है, सब जीव चेतन है, पर आश्रय जड़ का दे रखा है। भूल गलती यही हुई है कि जड़ की मुख्यता कर ली, जो कभी हो सकती नहीं, संभव नहीं है। जड़ से जड़ रहे ऐसी संभव नहीं है, उसको मुख्य मान लिया और अपने आप ही गौण तक कर गई। ये अपने मानी हुई बात है, अपनी मानी हुई बात होने से अपने पर जिम्मेवारी है, इसकी निवृत्ति करना भी अपने पर ही है। अगर ये सृष्टि भगवान की बनाई हुई होती तो भगवान पर जिम्मेवारी होती, पर भगवान की बनाई हुई नहीं है। भगवान ने तो जीवों के लिए बनाई है, सराहना जीवों की रही है पहले। जैसे पिता खिलौना लाते हैं तरह तरह के, असली पैसे खर्च करके, तो वे बालकों के लिए लाते हैं। इसी तरह से भगवान ने जीवों की इच्छा देख करके उसके अनुसार सृष्टि बनाई है, परंतु ये हरदम हरदम हरदम विनाशील है, क्षण भंगुर, क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम नाश हो जाता है। और ये चेतन परमात्मा का अंश, इसका कभी विनाश होता ही नहीं और सृष्टि कभी रहती ही नहीं, ये नियम है। इस सृष्टि के पीछे पढ़ाई यही है, इसे सुख ले ले, आनंद ले ले। और ये जितने आनंद में सुख की इच्छा है, इतना ही सुख भोगना पड़ता है। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है। सुख का भोगी, संसार के सुख का भोगी दुख से बच जाए, ये असंभव बात है, कोई बचेगा नहीं। दुख बहुत होगा, सुख का लोभ भी होगा, और इसका त्याग कर दे तो महान आनंद की प्राप्ति होगी। ये गीता में परम लाभ मजे देना, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उस लाभ से अधिक कोई मान ही नहीं सकता कि इससे बड़े लाभ होता है। और यशमिश तो न दुख है ना, गुरुना भी विचार लेते, गुरना भी दुख है ना विचार लेते, बड़े भारी गुण तो दुख आ जा तो भी उससे चलित नहीं होता, ऐसा महान आनंद है। फिर ऐसा आनंद भी अनुभव कर चुके महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, परंतु लोगों के पास जचती नहीं, ये बैठती नहीं बात है। महान आनंद है, महान सुख है, जिससे बड़े गुरु सुख कोई हो सकता नहीं, संभव नहीं, इतना महान सुख है। परंतु दुख बहुत जो दुख है सुख है इसमें फंसे हुए उस दुख को समझते ही नहीं, मानते ही नहीं, उनके अकल में आते ही नहीं कि इससे बड़ी वो सुख है। दुख पाते सुख का तो है वहम, दुख का है असली साक्षात भूल, उसे फंसे हुए हैं। ये थोड़े से आदमी है जिनमें कुछ वहम है कि अर्ण है कुछ है, तो अब वहम पड़ा है इस बात से लोग इस तरफ लगे हुए हैं। दूसरे ज्यादा लोग ऐसे है कि उनको वहम ही नहीं है, दुख ही भोगना यही भोगना है। अच्छे अच्छे आदमियों से सुना है कि मुक्ति तो होती नहीं, ये दुख ही भोगना है। अरे मुक्ति अपनी खुद की है, उस पर पूरा अपना अधिकार है, उस अधिकार की चीज को भूल गए। थोड़ा सा विचार करें तो ये समझ में आ जाए, ये तो दुखालय बसाश होता हूँ, इसको दुखालय का भगवान ने, दुखों का ही घर है, दुखों का ही दुखालय बसाश, दुखालय वो भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसी चीज होती है, ऐसे दुखालय का भगवान दुखालय है। अब दुखालय में सुख कैसे मिलेगा, वस्त्रालय में भोजन कैसे मिलेगा, वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा, तो दुखालय में तो दुख ही मिलेगा, इसे नाम दुखालय लगा है। देखते नहीं इसे नाम दुखालय है, उसमें सुख ढूंढते हैं। सुख है महान सुख है, महान सुख सुख आत्यंतिक आत्यंतिक सुख है, उस तक ख्याल नहीं करते, थोड़ा बहुत ख्याल करते हैं, विश्वास करते हैं, परंतु विशेष ध्यान नहीं देते। अरे भाई उस सुख के आप अधिकारी हैं, मनुष्य मात्र अधिकारी है, वो पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो, उस परम आनंद के अधिकारी सब है, पर बार बात बैठती नहीं, ये जस्ती नहीं भीतर कि वो सुख मिल जाता है। वो सुख तो सुख है, वो बहुत जल्दी मिल सकता है, पर दुख है, ये दुख आ रहा है को छोड़ने की एक शर्त है, बीच में जब तुम को छोड़ो तो ये कहते हैं सुख मिल जाए तो छोड़े, वो कहते दुख छोड़ो तो मिल जाए, अब बात ये होगी मुश्किल। इनके बैम पड़ा हुआ है कहीं सुख में चाहिए, सुख छूट जाएगा और वो भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। वो तो सुख आपका खुद का है, वो ढका हुआ है, उसका नाश नहीं होता, वो तो अविनाशी है। आपने अपने जिसको सुख माना है इस दुखालय से ढका हुआ सुख है, वो छिपा हुआ सुख है, दुख का आदर करने के कारण से उसका अनुभव नहीं होता है, दुख का आदर कर लिया, दुख का आदर न करके सुख के लिए आप विचार करो तो मिलता है, और कुछ कुछ मिलता है। वहम भी लोगों को पड़ा हुआ है, वहम अगर ना हो तो यहाँ आई चीज को नहीं, यहाँ आते हैं विचार करते हैं तो वहम तो है कि सुख है, पर तुम ना जाने मिलेगा तो नहीं मिलेगा, संशय रहे थे वे भी लगे हैं, वे भी लगे हैं तो जानते हैं क्या पता है मिलेगा नहीं मिलेगा। जरूर साधन करते हैं उनको तो ये अनुभव है, कैसे काम क्रोध लोभ आदि शत्रु पैसे कैसे थे अब कैसे हैं, पहले नहीं के बस में थे, अब इनके बस में नहीं रहते हैं। और सुख का अनुभव भी होता है, शांति का अनुभव होता है। वो अनुभव ऐसा विलक्षण है कि छोड़ता नहीं। आप छोड़ना चाहे तो छोड़ता नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, आपको जाना ही पड़ता है जबरदस्ती। परंतु पूर्ण सुख के बिना वो बीच में संतोष के बैठे रहते हैं। सज्जनों केवल संतोष मत करो, थोड़े से सुख में राजी मत हो। महान सुख मिलेगा, महान आनंद मिलेगा, पर वो आपका है, आपका आपका खुद का है, वो दूसरे का नहीं है, अपना है। ऐसा सुख मिलेगा और जरूर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। पर विश्वास होता ही नहीं, विश्वास करते हैं उनके भी ढीला विश्वास है, धीरे धीरे चलते हैं। तेजी से विचार किया जाए, कमजोर सुख प्राप्त करेंगे ही, वो करना ही है, तो जरूर हो जाए उसी प्राप्ति, बहुत जल्दी हो जाए। परंतु विचार ही नहीं करते, विचार सोचो, विचार करो, कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो। वो आपका सुख है, आपका घर का हृदय का, उसका त्याग आपने किया है, सुख ने आपका त्याग नहीं किया है। आप जब संभालोगे तो मिलेगा वो। इस वास्ते संतों ने लिखा है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति तो है, केवल उस दृष्टि डालनी है, उस दृष्टि दृष्टि में डाल कर उसको स्वीकार करना है। इतनी बात है, वो होती पैदा नहीं होती है, पैदा होती है चीज नाशवान होती है, जो पैदा होती है वो नाश हो जाता है। तो मुक्ति पैदा नहीं होती, मुक्ति पैदा होगी तो नाश हो जाएगा। मुक्ति से बढ़कर भगवत प्रेम है, जिसके अंश है उसी परमात्मा का प्रेम है, उसको प्राप्त करना है। सच्ची बात ये है, परंतु ध्यान देते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं, इस विचार ही नहीं करते। विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। हम लोग जो कहते हैं वो देखो भाई, पता हो ना हो, परंतु ये हमारी नियत खराब नहीं है। हमारी नियत आपको दुख देना तो धोखा देना नहीं है। हम चाहे कैसे ही हो, परंतु कम से कम, कम से कम, कम से कम आपको दुख देने का नीत नहीं है। अच्छे जगाने की जरूरी है, ऐसे आप भी मानते हो, आप भी स्वीकार करते हो, परंतु जोर से चलते करते नहीं। अगर विचार कर ले पक्का तो जरूर प्राप्त हो जाए। जिसमें भी ये साधु है, बूढ़े हो गए, खुआने हैं, जिनके अंदर कोई धंधा नहीं है, कोई ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, फिर सकी ऐसे आदमी तो जल्दी प्राप्त करे। साधुओं को मुख में रोटी मिले, मुफ्त में कपड़ा मिलता है, मुख में जगह मिलती है, तो बहुत ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। दूसरा कोई आपके धंधा नहीं, दूसरा को काम नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं जिसमें आपको समय लगाना पड़े, बड़ी सुगमता है। और जो काम धंधे में लगे हुए हैं, थोड़ा सा विचार कर रहे, कर्मयोग बड़ा सुगम है। तीन बात, तीन बात पहले कई बार कही है, फिर भी कह देते, याद आ गई। किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना, तीन नियम ले लिया जाए, नियम पूरा किए बिना आपका काम नहीं चलता, ऐसी बात नहीं है। आपका काम अच्छी तरह चलेगा, बढ़िया ही चलेगा, अभी चलता है इसे अच्छा चलेगा, सुखी हो जाएगी। केवल इतनी बात है, नियम कर दिया ना तो किसी को बुरा मन नहीं मानेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा ही करेंगे नहीं, और बुरा बोलेंगे भी नहीं, बुरा सोचेंगे भी नहीं। दो बात और हो जाए, पांच हो जाए, बहुत बढ़िया, जल्दी काम होगा। बुराई बुराई छूटी होगा, मर जाएगा। देखो एक मार्मिक बात है, बुराई और भलाई दोनों होती है तब अहम बनता है। ये मैंपन है ना, ये सब संसार का मूल है। ये भलाई और बुराई दोनों होती है तब होता है। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुख मंदार पहुंचते, दोनों न रहे तो बहुत जल्दी मुक्ति होती है। पूरा पूरा ही बाल छूट जाए और भलाई केवल रह जाए तो अहंकार बढ़ जाएगा, खास बाधा मिट जाएगी। खास अहंकार है और भलाई बुराई दोनों पर रहता है, और बुराई बुराई मिट जाएगी तो अहंकार मिट जाएगा, केवल भलाई रह जाएगी तो अहंकार मिट जाएगा, अभिमान नहीं जाएगा। अभिमान रहेगा निर्महंकार से शांति मिलेगी, सभी निर्ममो निरहंकार, ममता रही नहीं, अहंकार नहीं रहा, शांति की प्राप्ति हो जाती। शांति की प्राप्ति पद ऐसा प्राप्ति हो जाएगी। कम से कम बुराई का त्याग को सबदा, ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा समझेंगे, ना बुराई करेंगे, ना किसी को बुरा समझेंगे, ना किसी को बुरा चाहेंगे, ना किसी को बुराई करेंगे। ये तीन बात है, अगर नियम ले ले आप, ये बुरा ही नहीं करेंगे भाई। तो आपसे आप निर्मो निरंकार हो जाएंगे, ममता रामता मिट जाएगी। ये द्वंद्व है, द्वंद्व दो, भलाई बुराई, इसके ऊपर अंगा है। मैंपन है ये अहंकार, द्वंद्व दो ऊपर टिका हुआ है। बुराई बुराई सर्वथा छोड़ दो, अहंकार मिट जाएगा, अहंकार मिट जाए कल्याण हो जाएगा। अहंकार मिटने को कहा था निर्मोह निरहंकार से शांति मरी गति कर्मी होगा, निर्मोह निरहंकार शब्द का सुरक्षा में ये भक्ति योग में निर्मोहंकार, और ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोचय निर्मम। उस अहंकार के पर त्याग होता है, ज्ञान हो गए वैसे ममता का त्याग होता है, ममता रहता दूर त्याग हो जाएगा। मैं मेरी का त्याग साफ ही बात एकदम, ये बुराई बुराई छोड़ दे तो बड़ा काम होगा। सत्संग करते हो फिर बुराई क्यों रखो मन में, थोड़ी सी बात के लिए बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हो। ना किसी को बुरा समझे, ना किसी को बुरा चाहे, ना किसी को बुरा करे, ना बुरा बोले, ना बुराई सुने, तो निहाल हो जाए, बहुत जल्दी काम मर जाए। बुराई छोड़ी काम बना है, ना हो जिसका बुराई है वो क्यों पकड़े। अरे पकड़ो तो भाई भलाई पकड़ो, बुराई क्यों पकड़ो। पकड़ना ही पकड़ना हो तो बुराई क्यों पकड़ो, भलाई पकड़ो, भलाई करो। केवल बुराई में अहंकार नहीं रहता, एक विलक्षण बात है ये। बुराई साथ मिलने से अहम बनता है, बुराई बिल्कुल नहीं तो अहंकार मिट जाएगा। एकदम ठीक हो जाएगी, ऐसा बुराई रह सकती नहीं, बुराई छोड़नी पड़ेगी। भलाई तो भगवान के अंश है आप साक्षात, इस वास्ते आपके भलाई सर्वता कोई छोड़ सकता ही नहीं, किसी में ताकत नहीं है, ये सब भलाई भलाई छोड़ दे, बुराई केवल करे, नहीं चलता। क्यों? मूल में परमात्मा का अंश है, और बुराई बुराई पीछे आई हुई है, वो बुराई आपके साथ ही नहीं है, वो पूछे पकड़ी हुई है, उस पकड़ी हुई बुराई बुराई को छोड़ दे तो आप ठीक हो जाएगा। एक बड़ी बढ़िया बात है, ये बुराई छोड़ने की तीन बात है, नियम कर ले, अपना नियम ही दे दिया, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, क्योंकि बुरा नहीं समझेगा ऐसे बुराई करता है, वो करता है तो आगंतुक बुराई आई है, मूल में तो परमात्मा का अंश है, ममई वांश हो जीव लोग ईश्वरांश हो जीव विनाशी अमल शायद अमल अमल है, मर रही थे दोष है नहीं, आई हुई है उसको छोड़ दे, बस आगंतुक दोष का त्याग करने से ठीक हो जाएगा। अरे इस बुराई को छोड़ दो, भले आप भलाई आती है उसमें बुराई भलाई के छोड़ने का नाम ही है, जितनी भलाई छोड़ देते हो उतनी बुराई आती है, सब जगह भलाई करो तो बुराई की आप जगह नहीं मिलेगी, उसको ठोर ही नहीं मिलेगी, स्वाभाविक भलाई आ जाएगी, सर्वथा भलाई आई अहंकार मिटा, बड़ी सुगम बात, बड़ी सरल बात, बड़ी सीधी बात, बड़ी शांतिदायी बात है, सुगम बनना तो मुझसे थे सुख पूर्व बंधन से मुक्त हो जाता है। अरे कम से कम सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो बुराई तो छोड़नी चाहिए, अरे बुराई नहीं छोड़ो तो क्या छोड़ोगे, उद्योग करोगे तो क्या उद्योग करोगे, बुराई छोड़ना भी नहीं करोगे तो क्या करोगे, दुनिया मात्र बुराई कर रही है, आप भी बुराई करो तो फिर आप में दुनिया में फर्क क्या हुआ, सत्संग करने वालों में और सत्संग नहीं करने वालों में फर्क क्या है, फर्क यही है कि सत्संग करने वाले बुराई छोड़ दें, जानी हुई बुराई छोड़ो, जिसको आप बुराई समझते हो आपके मन वाले बुराई है वो छोड़ो, उसका एक कायदा है कि बुराई छोड़ने पर सूक्ष्म बुराई दिखने लगती है, बड़ी बड़ी बुराई छोड़ते जाओगे तो अगर सूक्ष्म बुराई दिख जाएगी, दिखती दिखती छोड़ दो सर्वदा ही बुराई रहित हो जाओगे, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, स्वतः स्वाभाविक जो जो बुराई छोड़ोगे तो ही तुम बुराई का ज्ञान होता है, छूट जाएगी छूट जाएगी सब छूट जाएगी, मूल में बुराई नहीं होती, मूल में भलाई होती है, भलाई भलाई की जो कमी होती है वो बुराई होती है, वो कमी मत रहने दो ठीक हो जाएगी, एकदम ठीक हो जाएगा, केवल बुराई तो रह सकती नहीं, रह सकती नहीं, कभी कभी कहीं रहेगी नहीं, संभव नहीं है, और केवल भलाई रह सकती है, आपका भलाई के साथ संबंध नित्य है, बुराई के साथ में संबंध अनित्य है, आपका बनाया हुआ है पर बुराई के साथ संबंध नहीं है, आपका भीतर से संबंध भलाई के साथ है, तो वो आपके सदैव स्वतः भी होती है, आपके स्वयं की आपके खुद ही उसको ठीक करोगे ठीक हो जाएगा, बड़ी सरल बात है, सीधी बात है, एक बुराई छोड़ दे बस, आज से बुराई नहीं करेंगे भाई, अरे कोई कष्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत कहीं कष्ट हो जाए ज्यादा नहीं होगा, पक्का विचार हो जाए कि बुराई नहीं करेंगे, आज से बुराई का त्याग कर देंगे तो बड़ी सुगमता से आपका रास्ता कट जाएगा, और दूसरे पास। अरे बुराई छोड़ना क्या कठिन है, जिसका दाम ही बुराई है वो तो छोड़नी चाहिए, त्याजी है वो। इस वास्ते बड़ी उम्मीदवारी से उत्साह से एक बुरे बुरे छोड़ना है, ना किसी का बुरा समझें किसी को, ना किसी का बुरा चाहेंगे, ना किसी का बुरा करेंगे। बड़ी शुभ बात है, बड़ी सरल बात है, इसके बिना काम खूब अच्छी तरह चलेगा आपका। विश्वास से बुराई छोड़कर और भलाई स्वतः होगी, भलाई करनी नहीं पड़ेगी, बुराई के रहते हुए भलाई करनी पड़ती है और बुराई छोड़ने पर भलाई स्वतः होती है, स्वाभाविक आप से आप। जैसे हम लोगों का संबंध होने से पृथ्वी भी गंदी हो जाती है, हम लोग छोड़ देंगे पड़ी पड़ी आप से आप शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक। इसी तरह से बुराई छोड़ने पर भलाई आप में स्वाभाविक आएगी, ये बड़ी सुगमता आएगी। बुराई करने में कठिनता होती है, बुराई सुगम नहीं होती, जो सीख लेते हैं अभ्यास कर लेते हैं तब अच्छा है, बुराई भी अच्छी लगने लगती है। बड़ी सुगम सरलता से आपका जीवन बड़ा शांति में बीतेगा, आनंद में बीतेगा, इस वास्ते केवल बुराई का त्याग कर देगा, मौन हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।